ทีนี้ต่อไปข้อที่สองการสมาทานศีลสมาทานศีล นี่ก็เป็นเรื่องของการเตรียมจิตเตรียมใจอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเมื่อกี้ได้พูดแล้วว่าก่อนที่จะเริ่มมาแม้แต่ตอนต้นๆตัดปริโภคอะไรต่างๆนั้นก็มีการสำรวจดูตัวเองชำระศีลอยู่แล้วแต่ตอนนี้จะเข้าปฏิบัติจริงๆตอนที่จะเริ่มลงมือปฏิบัตินี่ก็มีการย้ำกันอีกทีหนึ่งก็มีการสมาทานศีลให้มั่นเข้าก็เพื่อให้เกิดเป็นเจตนาในใจเพราะศีลนั้นสาระสำคัญอยู่ที่เจตนาในใจเจตนาที่จะงดเว้นจากทุจริตแล้วก็อยู่ในสุจริตก็เกียรติเจตนาที่จะเว้นจากความประพฤติที่ผิดทั้งกายวาจาก็โดยปกติเราก็สมาทานศีล5อย่างที่ชาวพุทธทั้งหลายรู้กันทั่วไปแต่บางสำนักหรือว่าบางท่านก็อาจจะให้สมาทานศีล8คือบางสำนักท่านอาจจะยืดหยุ่นบอกว่าอ้าวแล้วแต่ศรัทธานะใครจะสมาทานศีล5ก็ได้ศีล8ก็ได้บางท่านก็มีศรัทธาว่าสมาทานศีล8นี่ก็สมาทานเพิ่มเข้าไปอีก3ข้อทีนี้บางสำนักอาจจะบอกว่าเอ้าให้สมาทานศีลอีกชนิดหนึ่งถ้าเรียกว่าอาชีวธรรมกศีลหลายท่านที่เข้าปฏิบัตินี่ก็อาจจะไม่เคยได้ยินเอ๊ะไม่รู้จักว่าอาชีวธรรมกศีลคืออะไรอาชีวธรรมกศีลก็เลยถือโอกาสอธิบายก็ถือเป็นความรู้ประกอบคือไม่ใช่จำเป็นจะต้องใช้แต่ก็ควรจะรู้ไว้นี่ถ้าเกิดว่าไปปฏิบัติในสำนักที่ท่านให้สมาทานศีลชนิดนี้ก็จะได้รู้เข้าใจไปเลยอาชีวธรรมกศีลนั่นแปลว่าศีลมีอาชีวะเป็นข้อที่8อาชีวะในที่นี้หมายถึงสัมมาอาชีวะศีลที่มีสัมมาอาชีวะเป็นข้อที่8คือศีลอะไรท่านก็บอกก็คือศีลในองค์มรรคหรือศีลที่เป็นองค์มรรคนั่นเองอาตมาก็จะขออธิบายให้ฟังคือในองค์มรรคที่มี8ข้อนั้นเมื่อจัดเป็นกลุ่มเป็นหมวดก็จะมีเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาใน8ข้อนั้นข้อไหนบ้างที่เป็นศีลท่านที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วก็จะตอบว่าอ๋อก็ข้อที่3 4 5น่ะสิ3 4 5ก็คือข้อสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็เป็นว่า3อย่างเนี่ยองค์มรรค3ข้อนี้เป็นศีลทีนี้3ข้อนี้ลองขยายออกไปสิก็จะเห็น8ข้อมาทีเดียว8ข้ออย่างไรอ้าวเริ่มตั้งแต่สัมมาวาจาสัมมาวาจาถ้าดูคำจำกัดความเราก็จะเห็นว่าท่านแยกออกไปเป็นรายละเอียดเป็น4ข้อด้วยกันที่ว่าสัมมาวาจาเจรจาชอบนั้นก็มี1เว้นจากวาจาเท็จเว้นจากมุสาวาทอ้าวก็ได้1ข้อแล้วเป็นศีลข้อ1ต่อไป2ในสัมมาวาจานั้นก็เว้นจากวาจาหยาบเว้นจากคำพูดชั่วหยาบคายก็เป็นการเว้นจากพรุสวาจาต่อไปข้อที่3นอกจากเว้นจากคำหยาบคำเท็จแล้วก็เว้นจากคำพูดสอดเสียดคือเว้นจากปิสุณาวาจาแล้วก็ไป4เว้นจากคำพูดเพ้อเจ้อที่เรียกว่าสัมผัสปลาปะตกลงว่าในสัมมาวาจานี้กระจายแยกข้อย่อยไปได้4ข้อแล้วก็คือสัมมาวาจานี้แยกเป็นศีลได้4ข้อเว้นจากวาจาเท็จวาจาหยาบคายเว้นจากวาจาส่อเสียดเว้นจากวาจาคำพูดเพ้อเจ้อบางทีก็เพื่อจะให้เป็นบาลีท่านก็ไปวางเป็นคำสมาทานซึ่งก็ไม่จำเป็นจะต้องมาเรียนรู้หรอกอาตมาจะพูดให้ฟังเฉยๆอย่างบอกว่ามุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอันนี้ก็ตรงกับในศีล5ข้อที่4แล้วต่อไปก็เป็นพรุสายะวาจายะเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิแล้วก็ปิสุนายะวาจายะเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิแล้วก็สัมผัสปลาปาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามินี่ก็ได้4ข้อต่อไปก็สัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะเมื่อแยกกระจายก็จะเห็นว่ามี3ข้อคือ1เว้นจากปาณาติบาตเว้นจากการทำลายชีวิตแล้วก็2เว้นจากอทินาทานเว้นจากการลักทรัพย์หรือถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้คือเว้นจากอทินาทานแล้วก็3เว้นจากกาเมสุมิจฉาจารเว้นจากประพฤติผิดในกามได้3ข้อ อันนี้สัมมากวาจาเมื่อกี้บอกแล้ว4ข้อและสัมมากัมมันตะได้3ข้อรวมเป็นเท่าไหร่ก็เป็น7ข้อเป็น7ข้อแล้วทีนี้ต่อไปสัมมาอาชีวะก็พูดรวมๆได้แก่อาชีพที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็เป็นอาชีพที่ไม่ผิดศีลทั้งหลายก็รวมเป็นข้อเดียวเป็นอาชีวะที่ถูกต้องตกลงว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ7ข้อสัมมาอาชีวะอีก1ก็เป็น8ข้อก็เลยบอกว่าเป็นอาชีวัตธรรมกศีลศีลมีอาชีวะหรือสัมมาอาชีวะเป็นข้อที่8อันนี้แหละคืออาชีวัตธรรมกศีลที่ว่าเป็นศีลที่เป็นองค์ของมรรคในบางสำนักท่านก็ให้สมาทานศีลชนิดนี้แล้วก็โยมก็รู้เข้าใจไว้เป็นความรู้ประกอบถ้าหากว่าในสำนักนั้นท่านไม่ได้ใช้ก็รวมความก็คือว่าแต่ตอนนี้ก็มีการสมาทานศีลเตรียมจิตให้มั่นยิ่งขึ้นทีนี้การสมาทานศีลนี้นอกจากทำให้ใจมั่นในความประพฤติปฏิบัติในความสุจริตของตนเองแล้วก็จะได้ตั้งตัวอยู่ในศีลโดยที่ว่าโดยอยู่ในเจตนาเพราะว่าในเวลาที่เข้าปฏิบัติเนี่ยโดยทั่วไปแล้วย่อมแน่นอนว่าจะไม่ไปประพฤติผิดศีลอะไรเพราะว่าข้อกำหนดในการปฏิบัติบรรยากาศอะไรก็ทำให้เราอยู่ในศีลอยู่แล้วแต่ตัวเจตนานี่แหละเป็นศีลอยู่แล้วศีลที่เป็นเจตนางดเว้นจากทุจริตทั้งหลายทีนี้ศีลนี่ก็จะมีคุณค่าเป็นประโยชน์คือว่าโดยปกติศีลอย่างศีล8เนี่ยท่านให้เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยเพื่อฝึกตนเองเพิ่มขึ้นฝึกตนเองในการที่เราอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกเรามีชีวิตที่ขึ้นต่อสิ่งภายนอกน้อยลงเรียกว่าแทนที่จะต้องไปมีความสุขได้ต่อเมื่อนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่มีฟูกสำลีเราก็ไม่ต้องอย่างนั้นเรานอนกับพื้นธรรมดาเราก็มีความสบายได้เราก็อยู่ชีวิตธรรมดาด้วยใจของเราทำใจของเราให้สบายไม่ต้องมีฟ้อนรำดนตรีขับร้องเราก็สบายมีความสุขได้แต่ศีลในระดับหนึ่งนอกจากให้เว้นจากการเบียดเบียนก็มีความมุ่งหมายเพื่อให้เราเนี่ยมีความเป็นอิสระมากขึ้นให้ความสุขของเราเนี่ยอยู่กับตัวเองโดยที่เราทำของเราได้เองมากขึ้นไม่ต้องไปอาศัยฝากไว้กับสิ่งภายนอกเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจสาระของศีลอย่างนี้แล้วเรารู้ว่าเป็นการฝึกตนที่ทำให้ชีวิตเป็นอิสระจากสิ่งภายนอกไม่ต้องเอาความสุขไปฝากไปขึ้นกับสิ่งภายนอกเราก็จะมีความสบายใจในการปฏิบัติเพราะเวลาปฏิบัตินี้ไอ้สิ่งที่จะอำนวยความสะดวกให้เป็นการฟุ้งเฟ้อหรูหราไม่มีดังนั้นถ้าเราไปกังวลในเรื่องเหล่านั้นก็ทำให้รบกวนสมาธิด้วยนี้ถ้าหากว่าเรามาเข้าใจสาระของศีลเรามีความรู้สึกที่จะฝึกตนให้ชีวิตเราเป็นอิสระมากขึ้นเราจะรู้สึกกลับสบายมีกำลังใจในการปฏิบัติแทนที่เราจะไปกังวลหรือไปห่วงกับความสะดวกสบายเรากลับรู้สึกว่าเราพยายามจะปลีกตัวที่จะเป็นอิสระมากขึ้นเราพอใจที่จะทำอย่างนั้นนั้นสาระของศีลอันนี้ก็ควรจะเข้าใจไว้แล้วจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติและอีกประการหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราสมาทานศีลนี้มันก็เป็นข้อกำหนดที่เรายอมรับเอาเองเมื่อเรายอมรับเอาเองโดยสมัครใจก็เป็นเครื่องกำกับตัวเราไว้เวลาเราปฏิบัติเรารู้ว่าตัวเราเนี่ยอยู่ในศีลรักษาศีลอยู่ด้วยเราจะได้ไม่ไปนึกถึงความสะดวกสบายอะไรที่มันไม่มีที่ขาดไปในเวลาปฏิบัติอันนี้สองข้อนี้ก็เสริมกันทั้งในแง่ความเป็นอิสระทั้งในแง่ที่ว่าการกำหนดกำกับตัวเองไว้รู้กับตัวเองว่าเรากำลังอยู่ในภาวะเป็นผู้ที่ถือศีลและอีกสำคัญประการหนึ่งก็คือศีลเนี่ยมีประโยชน์ในแง่ที่ว่าคนที่จะรักษาศีลนี่ก็ต้องมีเจตนาในการงดเว้นจากทุจริตต้องควบคุมกายวาจาของตนการควบคุมกายวาจาของตนนี่มันก็โยงไปถึงจิตใจคือการที่ต้องมีกำลังใจคนที่จะควบคุมกายวาจาของตนได้นี่ต้องมีกำลังใจเข้มแข็งเพราะนั้นเมื่อมีกำลังใจเข้มแข็งในการที่รักษาศีลทางกายวาจามันมีผลไปถึงจิตใจคือการควบคุมจิตใจนี่การควบคุมจิตใจได้มันก็ทำให้จิตใจเข้มแข็งทำให้จิตนิ่มมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ง่ายก็เป็นสิ่งที่เกื้อกูลแก่การเจริญสมาธิเพราะฉะนั้นในเวลาที่เราฝึกรักษาศีลเนี่ยก็เป็นการฝึกจิตไปด้วยพร้อมกันเพราะนั้นการสมาทานศีลนี้ ก็เป็นเครื่องส่งเสริมกำลังจิตในการฝึกตนเพราะฉะนั้นเป็นเครื่องส่งเสริมสมาธิไปด้วยในตัวก็เป็นอันว่าเรานิยมให้มีการสมาทานศีลแล้วก็ขอสรุปเป็นการย้ำไว้ว่าการสมาทานศีลนั้นจะสมาทานในใจของตนเองคือเป็นการตั้งใจไม่ต้องกล่าวอะไรออกมาก็ได้หรือจะว่าทำเป็นพิธีกรรมมีการขอศีลรับศีลเปล่งวาจารัตนาก็ได้แต่ในเมื่อทำเป็นพิธีกรรมมันก็เป็นธรรมเนียมที่ว่าจะมีการทำพิธีสมาทานศีลซึ่งในการสมาทานศีลอย่างนั้นเราก็ทำกันมาว่าเป็นประเพณีที่จะอาราธนาศีลคือขอศีลจากพระสงฆ์และพระสงฆ์ก็ให้ศีลเมื่อมีการสมาทานศีลเป็นพิธีอย่างนี้มีการอาราธนาก็มีการกล่าวคำที่วางไว้เป็นแบบคำอาราธนาศีลนั้นผู้ที่เจริญภาวนาจะต้องควรจะเป็นผู้กล่าวด้วยตนเองนี้ถ้าหากว่าอาราธนาศีล5คือจะสมาทานศีล5ก็อาราธนาศีล5ถ้าหากว่าสมาทานศีล8ก็อาราธนาศีล8ถ้าสมาทานอาชีวัตธรรมกศีลก็อาราธนาอาชีวัตธรรมกศีลอันนี้ก็ให้เป็นไปตามที่พระอาจารย์ท่านกำหนดหรือว่าสำนักนั้นวางระเบียบไว้คำกล่าวอาราธนาก็คล้ายๆกันมีการเปลี่ยนเฉพาะชื่อบอกว่าเป็นศีลชนิดไหนนี่ก็จะขอให้ตัวอย่างไว้เช่นว่าอาราธนาศีล5ถ้าคนเดียวอาราธนาก็จะใช้คำว่าอาหังพันเตติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามิแล้วก็จะมีคำกล่าวบอกว่าครั้งที่สองครั้งที่สามโดยที่ว่าเติมคำว่าทุติยมปิตติยมปิเข้าไปข้างหน้าหมายความว่าครั้งที่สองก็เติมทุติยมปิมานำหน้าเป็นทุติยมปิอาหังพันเตติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามิแล้วครั้งที่สามก็เติมตติยมปิเข้าข้างหน้าเป็นตติยมปิอหังพันเตติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามินี่ถ้าหากว่าหลายคนรับศีลพร้อมกันก็เปลี่ยนตัวหน้ากับตัวท้ายตัวหน้าตัวแรกสุดก็อาหังก็เปลี่ยนเป็นมยังตัวสุดท้ายยาจามิก็เปลี่ยนเป็นยาจามะเป็นมยังพันเตติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะแล้วก็ทุติยมปิแล้วก็ว่าอย่างเดิมแล้วก็ตติยมปิก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันนี้ถ้าหากว่าเป็นศีล8ก็เปลี่ยนคำปัญจศีลานิเป็นอัฏฐศีลานิแล้วก็ถ้าเป็นอาชีวธรรมกศีลก็เปลี่ยนปัญจศีลานินั้นเป็นอาชีวธรรมกศีลังนี่แบบแผนก็มีกันอย่างนี้อาจจะมีการเติมคำอะไรเพิ่มขึ้นแปลกไปนิดๆหน่อยๆก็อันนั้นก็ขอให้เป็นเรื่องที่ทางสำนักหรือพระอาจารย์ท่านกำหนดให้ถ้ารู้หลักการทั่วไปแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรเมื่อผู้เจริญภาวนากล่าวคำอาราธนาอย่างนี้แล้วพระอาจารย์ท่านก็จะให้ศีลคือให้ศีล5ให้ศีล8หรือให้อาชีวธรรมกศีลตามที่อาราธนานั้นคำสมาทานศีลก็ว่าไปตามที่พระอาจารย์กล่าวในที่นี้ก็คิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องนำมากล่าวย้ำซ้ำไว้อีกเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับการสมาทานศีลนี้ก็คิดว่าขอผ่านไปเท่านี้ก่อนลำดับที่3ก็จะมีการถวายตัวแด่พระพุทธเจ้าแล้วก็ถวายตัวแด่พระอาจารย์ที่สอนกรรมฐาน การถวายตัวแด่พระพุทธเจ้านี่มันก็เป็นอุบายวิธีทำใจที่จะทำให้เราเนี่ยไม่มาคำนึงถึงเรื่องความสุขความอะไรของตัวเองแม้แต่ว่าถ้าเป็นคนที่ใจเด็ดเนี่ยโดยไม่คำนึงถึงแม้แต่ชีวิตของตนเองคล้ายๆว่าเอาละเราจะปฏิบัติของเราเต็มที่เราเห็นคุณค่าของการปฏิบัติจะพยายามปฏิบัติให้สำเร็จไม่คำนึงถึงชีวิตของเราเราเลยถวายตัวให้พระพุทธเจ้าถวายตัวให้พระอาจารย์ไปเลยนี่ถ้าถวายตัวให้พระพุทธเจ้าไปแล้วนี่แปลว่าเราไม่ห่วงกังวลเรื่องตัวเองนอกจากนั้นยังได้ความรู้สึกว่าอยู่กับพระพุทธเจ้าเต็มที่ด้วยก็ทำให้เกิดความมั่นคงไม่หวั่นไหวในการปฏิบัติมีกำลังใจเต็มที่ไม่มีความสะดุ้งหวั่นหวั่นอะไรอันนี้อย่างพบอะไรที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติเป็นภาพนิมิตเป็นอะไรก็ตามหรือว่าความกลัวที่ติดมาจากใจของเราอย่างอยู่ในที่มืดกลัวผีกลัวความมืดอะไรเนี่ยเมื่อเรารู้สึกว่าเราเนี่ยได้สละตัวถวายพระพุทธเจ้าไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่กลัวไม่คำนึงอะไรทั้งสิ้นเราบอกว่าเรายกตัวเองลกชีวิตถวายพระพุทธเจ้าไปแล้วเราก็ไม่ห่วงไม่สะดุ้งไม่หวาดหวั่นอะไรทั้งนั้นตั้งใจปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยการถวายตัวแด่พระพุทธเจ้าเนี่ยมีความมุ่งหมายทำให้เกิดความมั่นใจอุ่นใจแล้วก็การที่ตัดความห่วงกังวลเกี่ยวกับตัวเองไปให้หมดเป็นอุบายวิธีส่วนสำหรับการถวายตัวแด่พระอาจารย์ก็เสริมขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแล้วนอกจากนั้นก็คือทำให้เรารู้สึกเต็มใจหมายความว่าก่อนที่เราจะปฏิบัติกับพระอาจารย์เนี่ยเราก็ทำใจของเราแล้วเรายอมรับข้อปฏิบัติของท่านเต็มที่จะได้ไม่ต้องมีความรู้สึกต่อต้านไม่มีความรู้สึกค้างใจอะไรในระหว่างปฏิบัติใจเราก็พร้อมที่จะรับโอวาทรับคำแนะนำสั่งสอนของท่านเต็มที่แล้วก็ในฝ่ายผู้สอนท่านก็จะได้สบายใจไม่อึดอัดในการที่จะสอนแนะนำเราเพราะเราได้มอบตัวให้ท่านแล้วก็เป็นวิธีปฏิบัติต่อการที่ทำให้สบายใจการสอนการปฏิบัติจะได้เป็นไปได้เต็มที่ไม่มีข้อที่มาขุ่นข้องหรือค้างอยู่ในจิตใจแต่ประการใดเอาละอันนี้เป็นความมุ่งหมายทีนี้เขาก็เลยกล่าวสร้างคำกล่าวขึ้นมาให้เป็นพิธีให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องจริงจังแข็งขันนี่ก็ท่านก็จะให้กล่าวคำถวายตัวแด่พระพุทธเจ้าที่นิยมกันก็ใช้ว่าอิมาหังพันเตภควาอัตภาวังตุมหากังปริจฉามิซึ่งก็แปลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าหรือข้าพระองค์ขอสละถวายตัวของข้าพระองค์นี้แด่พระองค์หรือแด่พระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นคำที่นิยมใช้กันหรือแม้ท่านจะใช้ต่างไปจากนี้ก็สุดแต่พระอาจารย์ท่านจะกำหนดแต่นี้เป็นคำที่นิยมกันนี่ก็ถวายตัวแด่พระพุทธเจ้าก่อนเสร็จแล้วก็ถวายตัวแด่พระอาจารย์ถวายตัวแด่พระอาจารย์ก็คำก็คล้ายกันก็เปลี่ยนคำว่าภควาเป็นอาจริยะเท่านั้นเองก็จะได้เป็นข้อความบอกว่าอิมาหังพันเตอาจริยะอัตภาวังตุมหากังปริจฉามิข้าแต่พระอาจารย์ผู้เจริญกล่าวกับผมหรือดิฉันขอสละถวายตัวของข้าพเจ้าหรือกับผมหรือดิฉันนี้แด่ท่านพระอาจารย์อันนี้ก็เป็นคำกล่าวแบบโดยย่อซึ่งก็ได้ความแล้วแหละเป็นการแสดงถึงเจตนาแล้วก็ทำให้ใจของเรานี้มีความเด็ดเดี่ยวจริงจังอันนี้เป็นส่วนที่3เป็นลำดับที่3อาตมาก็ขอผ่านไปแต่ข้อสำคัญก็คือให้เข้าใจสาระของการกระทำนี้อย่างที่อาตมาได้กล่าวไปแล้วนี่ข้อที่4พอเราถวายตัวแด่พระอาจารย์เสร็จทีนี้ละก็ถึงตอนขอกรรมฐานขอกรรมฐานแปลว่าตอนนี้ใจเราพร้อมมุ่งเด็ดเดี่ยวแน่วไปข้างหน้าสู่การที่จะปฏิบัติกรรมฐานก็รับเอากรรมฐานไปนี่ขอกรรมฐานพระอาจารย์นี่บางสำนักก็จะทำเป็นคำกล่าวขึ้นมาอีกที่จริงบางสำนักท่านก็ไม่ต้องท่านก็ให้ไปเลยหรือว่ากล่าวคำขอเป็นภาษาไทยก็ได้ไม่กล่าวก็ได้นี่บางสำนักท่านต้องการให้มั่นท่านก็ทำเป็นคำขอกรรมฐานซึ่งคำขอนี้อาจจะเป็นภาษาบาลี แล้วก็อาจจะแตกต่างกันไปในที่นี้อาตมาก็จะยกมาสักตัวอย่างหนึ่งเช่นว่านิพพานัสเมพันเตสัจฉิกรณัตถายะกรรมมัฏฐานังเทถะก็ข้าแต่พระอาจารย์ผู้เจริญขอท่านพระอาจารย์โปรดให้กรรมฐานแก่ข้าพเจ้าหรือแก่กับผมหรือแก่ดิฉันเพื่อความมุ่งหมายหรือเพื่อประโยชน์แก่การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานอันนี้ก็หมายความว่าบอกจุดมุ่งหมายสูงสุดไว้เสร็จเลยว่าที่เราเจริญภาวนานี้เพื่อจะได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานพอพระอาจารย์ท่านได้ฟังคำกล่าวขอกรรมฐานแล้วท่านก็จะให้กรรมฐานก็จะบอกให้เอาอะไรไปกำหนดเป็นอารมณ์บอกวิธีกำหนดเช่นอย่างบอกว่าให้ไปเจริญอานาปานสติกำหนดลมหายใจกำหนดอย่างนี้นะจะกำหนดแบบว่าให้ภาวนาพุทโธกำกับอะไรก็แล้วแต่ท่านพระอาจารย์ท่านจะบอกเนี่ยตอนนี้ก็เป็นการบอกกรรมฐานนี่คืออย่างน้อยอันนี้เป็นปริยัติอย่างน้อยที่สุดที่พระอาจารย์ท่านจะบอกแต่ท่านก็ต้องบอกตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าหากว่าไม่บอกตามที่พระพุทธเจ้าสอนก็ไม่ใช่กรรมฐานของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ปริยัติคือก็กลายเป็นปริยัติเทียมถ้าหากว่าท่านบอกตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั้นก็เป็นปริยัติแท้ปริยัติของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็อย่างน้อยก็เราก็จะได้สัมผัสกับปริยัติในตอนนี้แต่ว่าสำหรับหลายท่านนี่หรือหลายสำนักก็จะให้มีการเล่าเรียนปริยัติอย่างเป็นพื้นฐานพอเพียงทีเดียวซึ่งอาตมาก็ได้กล่าวข้างต้นแล้วทีนี้เมื่อพระอาจารย์ได้ให้กรรมฐานบอกกรรมฐานแล้วท่านก็ให้โอวาทไปด้วยสุดแล้วจะท่านจะอธิบายขยายความอย่างไรซึ่งจะให้เกื้อกูลกับการปฏิบัติได้ผลดียิ่งขึ้นอันนี้ก็ขอผ่านไปนี่เป็นข้อที่4และซึ่ง4ข้อแรกนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญนี่ต่อไปก็สู่ข้อที่5ซึ่งอาจจะพูดว่าเป็นเรื่องอื่นๆพิธีกรรมส่วนอื่นๆหรือพิธีกรรมส่วนเสริมคือเป็นเครื่องเสริมกำลังในขณะจะเริ่มลงมือปฏิบัติบางทีตอนที่เราจบข้อที่4พอขอกรรมฐานอาจารย์ให้กรรมฐานเสร็จนี่เราก็แยกย้ายกันไปเข้าห้องกรรมฐานของตัวเองแล้วข้อปฏิบัติพิธีในส่วนที่5หรือข้อที่5นี้ก็จะมาในตอนที่แยกเข้าห้องของตนเองตอนที่จะเริ่มลงมือปฏิบัติเข้าห้องกรรมฐานแล้วจะเจริญกรรมฐานเอาและตอนนี้บางสำนักท่านก็จะให้ทำอีกคือให้มั่นยิ่งขึ้นคือท่านจะสรรหาวิธีการอะไรต่างๆมาเพื่อจะเตรียมจิตเตรียมใจผู้ปฏิบัติให้พร้อมที่สุดจนกระทั่งบางสำนักมากไปเหมือนกันก็กลายเป็นว่าสำนักอื่นมองเห็นว่ารุงรังทีนี้อาตมาก็เอามาพูดทีนี้เพื่อให้เห็นมากๆไว้ก่อนในทางปฏิบัติจริงหลายสำนักท่านก็ย่อมจะต้องไม่ครบตามนี้ทีนี้พูดไว้เพื่อให้เกิดเป็นความรู้ไว้พอไปพบไปเห็นไปเจอได้ตนเองก็จะได้มีความเข้าใจทีนี้ในตอนที่ว่าเข้าสู่ห้องกรรมฐานที่เจริญกรรมฐานนี่ก็จะมีพิธีกรรมส่วนเฉพาะตัวอีกแต่บางสำนักก็ต้องพูดไว้ก่อนว่าบางสำนักท่านอาจจะไม่ให้ทำเฉพาะตัวก็ได้อาจจะไปทำตอนที่ยังรวมกลุ่มกันก็ได้ซึ่งก็แล้วแต่เป็นเรื่องของความยืดหยุ่นมุ่งผลอย่างเดียวกันอย่างที่กล่าวแล้วทีนี้สมมติว่าเอาละตอนนี้แยกไปทำในห้องตนเองข้อปฏิบัติหรือพิธีกรรมส่วนเสริมนี่ก็จะมีหลายข้ออาตมาจะยกตัวอย่างพอเข้าห้องของตนเองเจริญกรรมฐานอ้าวก็มาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอีกซึ่งตอนนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวแล้วซึ่งจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ว่าบางสำนักท่านบอกทำก็ดีหรือตัวเราเองก็จะรู้สึกว่าเราทำก็ดีเนี่ยมันทำให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นเป็นส่วนวิธีประกอบเสริมกำลังใจทำให้เกิดศรัทธาและวิริยะยิ่งขึ้นทีนี้พอจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็มีพิธีกรรมเสริมตามนิยมอย่างที่ว่าเช่นว่าบางสำนักก็บอกว่าให้ตั้งสัตย์อธิษฐานหรืออธิษฐานจิตปฏิญาณตนต่อพระรัตนตรัยและครูอาจารย์ว่าเราจะปฏิบัติเจริญภาวนาครั้งนี้อย่างจริงจังไม่ได้ทำอย่างจับจดไม่ได้ทำโดยเลาะแหละอันนี้บางท่านก็จะแนะนำว่าให้ตั้งจิตอธิษฐานเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงอธิษฐานพระทัยก่อนที่จะตรัสรู้ตอนที่ประทับนั่งที่โพธิบัลลังก์คือที่โคนต้นโพเมื่อคืนวันเพ็ญที่จะตรัสรู้พระองค์ก็ประทับนั่งลงไปแล้วก็อธิษฐานจิตกับพระองค์เองว่าพระองค์จะไม่เสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับตราบเท่าที่ยังไม่บรรลุโพธิญาณแม้ว่าเลือดเนื้อจะแห้งเหือดไปเนี่ยอันนี้ก็หมายความว่ายอมสละชีวิตเลยอธิษฐานจิตเด็ดเดี่ยวบางสำนักท่านก็บอกให้อธิษฐานจิตแบบนี้หรือจะไม่อธิษฐานจิตแบบนี้ก็อธิษฐานแล้วแต่อาจารย์ท่านจะสอนก็อธิษฐานไปตามแนวซึ่งเป็นคำบาลีบ้างเป็นคำไทยบ้างแปลว่าเราจะตั้งใจปฏิบัติจริงจังเท่าที่สามารถให้บรรลุมรรคผลเจริญรอยตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้าพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วก็บอกด้วยสัจวาจานี้ขอให้ข้าพเจ้าบรรลุมรรคผลนิพพานด้วยเทอญเลยทำนองนี้เป็นต้นนี่ก็สุดแต่จะว่าไปอาตมาก็ยกมาเป็นตัวอย่างนี้เรื่องของการอธิษฐานจิตก็ต้องการกำลังความเด็ดเดี่ยวนั่นเองคือให้ใจเนี่ยพุ่งไปสู่การปฏิบัติเต็มที่เป็นอุบายวิธีอันหนึ่งทีนี้ต่อจากอธิษฐานจิตก็ไปสู่ข้อต่อไปก็คือการแผ่เมตตาหรือในบางสำนักไม่มีอธิษฐานจิตก็ไปสู่แผ่เมตตาเลยเนี่ยแผ่เมตตาก็อย่างที่กล่าวแล้วก็เป็นการเตรียมใจให้ชุ่มฉ่ำให้เย็นให้สงบแล้วก็ทำให้เกิดความสบายใจกับตนเองให้รู้สึกว่าไม่มีเวรมีภัยและมีจิตใจที่ดีงามมันก็เป็นเครื่องเกื้อกูลแก่การเจริญภาวนาแผ่เมตตานี้ท่านก็บอกว่าให้แผ่แก่ตนเองและแก่สรรพสัตว์ในการแผ่นี้ก็จะแผ่แบบว่าเป็นคำกล่าวก็ได้หรือตั้งใจเอาแล้วแต่คิดนึกก็ได้แต่โดยมากท่านนิยมที่จะได้ว่าเป็นแบบไปเลยนี่ว่าเป็นแบบบางทีก็ทำเป็นคำบาลีคำบาลีก็มีสั้นบ้างยาวบ้างอันนี้ยืดหยุ่นผิดแผกกันไปสารพัดเพราะฉะนั้นก็สุดแต่จะไปปฏิบัติในสำนักใดแต่อย่างสั้นที่สุดถ้าจะว่าคำบาลีก็จะเป็นทํานองนี้เวลาแผ่ให้ตนเองก็จะบอกว่าอาหังสุขิโตโหมิขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขนี่เป็นอย่างง่ายๆแผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนเป็นการยอมรับความจริงของมนุษย์ที่ว่ามนุษย์เรานี่เป็นสัตว์ที่รักสุขเกลียดทุกข์นะการที่เราจะมีความหวังดีต่อผู้อื่นได้จริงจังสำหรับมนุษย์ปุถุชนก็ต้องให้ตนเองมีความสุขด้วยและการแผ่เมตตาจิตให้กับตนเองนี่เป็นการตัดให้ความขุ่นเคืองความรู้สึกรบกวนใจทั้งหลายไปแล้วต่อจากนั้นก็แผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์เพื่อนมนุษย์และสัตว์ร่วมโลกทั้งหลายทั้งปวงคำว่าอย่างสั้นที่สุดก็จะได้แก่คำว่าสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้มีความสุขหรือถึงแล้วซึ่งความสุขอันนี้ถ้าว่ากันเป็นแบบเป็นแผนแล้วอย่างนี้ก็จะสั้นที่สุดทีนี้บางสำนักเนี่ยท่านจะให้ว่าคำแผ่เมตตานี่ยาวอย่างบอกว่าแผ่เมตตาให้กับตนเองนี่ก็จะบอกว่าอาหังสุขิโตโหมิอเวโรโหมิอัพยาปัจโชโหมิสุขีอานิโคโหมิสุขีอัตตานังปริหรามิอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็ทำให้ยาวไปอีกคำแปลก็เพิ่มเข้ามาอีกแต่เวลาแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ก็เพิ่มเข้ามามีการจำแนกประเภทสัตว์ทั้งหลายสัตว์ประเภทโน้นสัตว์ประเภทนี้เริ่มตั้งแต่พระอริยเจ้าลงมาผู้บรรลุโลกุตตรธรรมลงมาจนกระทั่งถึงพรหมเทวดาทั้งหลายจนกระทั่งถึงสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทุกชั้นทุกภูมิเลยเนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะจำแนกไปคำแผ่เมตตาก็ยิ่งยาวยิ่งขึ้นบางสำนักก็ให้เพิ่มไปอีกเอาไปตามทิศแผ่เมตตาให้กับสัตว์ทั้ง10ทิศก็แยกว่าคำบาลีทีละทิศละทิศกว่าจะจบก็10ทิศ10บรรทัดเป็นอย่างน้อยอันนี้ก็แล้วแต่จะว่ากันไปสาระสำคัญก็คือแผ่เมตตาตั้งใจปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตนเองขอให้มีความสุขโดยทั่วกันนี่ก็เป็นเรื่องของการแผ่เมตตาอันนี้อาตมาก็ขอข้ามไปเลย ต่อไปนอกจากแผ่เมตตาแล้วบางสำนักก็บอกว่าให้เจริญมรณสติด้วยมรณสติก็การมีสติระลึกถึงความตายเพื่อจะได้มีจิตใจไม่ประมาทเพราะว่าให้รู้สึกว่าชีวิตของเรานี่ไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะผัดเพี้ยนรีรออยู่ไม่ได้กิจอะไรต้องทำก็รีบทำเสียโดยเฉพาะการเจริญภาวนานี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเหมือนกับแข่งเวลาเพราะนั้นให้เวลาผ่านไปโดยการปฏิบัติไม่ได้ผ่านไปเปล่าก็เลยเจริญมรณสติให้เกิดความไม่ประมาทกระตุ้นความเพียรพยายามให้มากขึ้นคราวนี้การเจริญมรณสติก็อย่างเดียวกับแม่เมตตาแหละคือก็จะมีการกล่าวคำที่ต่างๆกันไปสั้นบ้างยาวบ้างอย่างแบบสั้นๆบอกว่าอัตถวังเมชีวิตตังก็บอกว่าชีวิตของเราไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนมันไม่คงทนอยู่ตลอดไปแล้วเท่ากับน้อมจิตไปพิจารณาในเมื่อชีวิตของเรามันไม่เที่ยงไม่คงอยู่ตลอดไปไม่ยั่งยืนเราก็ต้องรีบไม่ประมาทรีบเจริญภาวนาให้ได้ผลเพราะฉะนั้นสาระสำคัญในการที่เจริญมรณสติก็คือการที่ว่าการที่จะได้รีบเร่งปฏิบัติให้มองว่าตนเองนี่มีโชคดีที่ว่าถ้าหากว่าจะเกิดการตายขึ้นมาเราก็ไม่ได้มีชีวิตที่เสียเปล่าคือว่ายังได้มีโอกาสมาปฏิบัติเจริญภาวนาก่อนได้พบพระพุทธศาสนาได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนามิฉะนั้นเราจะกลายเป็นเสียทีที่เกิดมาตายเปล่าฉะนั้นมรณสติก็ให้พิจารณาในแง่นี้ด้วยนี้เจริญมรณสติแล้วบางสำนักก็ยังต่อไปอีกซึ่งน้อยสำนักจะมีข้อต่อไปบอกว่าให้ระลึกถึงบุญของตนเองระลึกถึงบุญของตนเองอย่างไรก็ระลึกถึงบุญของตนเองว่าการที่เรามาเจริญภาวนาเข้าปฏิบัตินี้นะนับว่าเป็นการที่มีบุญมีกุศลของเรามากการที่เราจะได้เข้าปฏิบัติเนี่ยเรามีบุญหลายประการได้พบสิ่งที่หาได้ยากยิ่งก็เริ่มตั้งแต่ว่าการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากเราก็ได้พบแล้วทีนี้การเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ได้ยากเหลือเกินบางอาจารย์ท่านก็จะพรรณนาว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากอย่างพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบบอกว่าเหมือนกับว่าเต่าที่โผล่ศีรษะขึ้นมาในท้องมหาสมุทรแล้วก็มีเป็นบ่วงเล็กๆอยู่อันหนึ่งอยู่กลางมหาสมุทรนั้นเต่าตัวนั้นในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่นั้นเวลาโผล่ศีรษะขึ้นมาบนผิวน้ำจะให้มาตรงกับบ่วงอันเล็กๆนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ยากแสนยากโอกาสน้อยเหลือเกินฉันใดการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากฉันนั้นทีนี้เราเนี่ยได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็นับว่าโชคดีเหลือเกินอันนี้เราก็ได้มีโชคดีมีบุญกุศลนี้แล้วนอกจากนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วคนที่จะได้มาบวชนี่ในกรณีที่เป็นพระมาบวชมาบรรพชาเป็นสามเณรมาอุปสมบทเป็นพระนี่ก็ยิ่งหาได้ยากน้อยนักเราก็ได้มาบวชแล้วหรือว่าถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็คิดไปในแง่ว่าการที่จะได้มาเป็นอุบาสกอุบาสิกาใต้ชิดพระรัตนตรัยอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากน้อยคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะได้มาเป็นอุบาสกอุบาสิกาและเสร็จแล้วก็นอกจากว่าได้มาเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือได้บวชได้บรรพชาบรรสมบทก็ยังได้มีศรัทธาในการปฏิบัติพระกรรมฐานคนที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือบวชแล้วก็แม้มีบุญกุศลได้โอกาสที่หาได้ยากแต่ก็มีเพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่จะมาศรัทธาปฏิบัติกรรมฐานเราก็ได้มีศรัทธาเข้าปฏิบัติแล้วเพราะนั้นก็เป็นบุญกุศลของเราทั้ง4ประการทั้งได้พบพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นทั้งได้เกิดเป็นมนุษย์ทั้งได้บรรพชาบรรสมบทหรือได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาและก็ได้มีศรัทธาที่เจริญกรรมฐานเมื่อเป็นบุญของเราอย่างนี้แล้วเราก็ควรจะมีกำลังใจมีความปิติยินดีแล้วก็เพียรพยายามปฏิบัติให้ได้ผลนะอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติหรือว่าเป็นพิธีกรรมส่วนนำเบื้องต้นในการเข้าปฏิบัติในแบบต่างๆเสร็จแล้วต่อจากนั้นเมื่อได้ระลึกถึงบุญกุศลของตนเอง แล้วก็ก่อนจะลงมือปฏิบัติสุดท้ายก็บางสำนักก็บอกว่าอ้าวให้สวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยอีกครั้งหนึ่งก็สวดไปตามพอใจตามที่ตนได้จะสวดบทอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนก็ได้หรือจะจำบทอะไรได้ก็นำมาสวดเจริญศรัทธายิ่งขึ้นไปนี่อาตมาก็ได้กล่าวมาในส่วนข้อปฏิบัติปลีกย่อยตอนนี้ก็เป็นการที่ว่าจะเริ่มลงมือปฏิบัติแล้วแล้วก็ขอย้ำว่าส่วนปลีกย่อยพิธีเหล่านี้นั้นแล้วแต่พระอาจารย์และแต่สำนักท่านกำหนดซึ่งมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไปขอให้เอาแต่ส่วนที่เป็นสาระขอให้เราได้มีศรัทธาแล้วก็เตรียมจิตเตรียมใจเตรียมกายเตรียมบรรยากาศให้พร้อมที่จะปฏิบัติโน้มจิตไปสู่ความสงบแล้วก็มีกำลังใจมั่นใจในการปฏิบัติทีนี้ตอนนี้ต่อจากนี้ก็เริ่มกำหนดเริ่มปฏิบัติกรรมฐานตามที่พระอาจารย์ได้สอนมาและซึ่งเป็นภาคที่พ้นจากการพูดในที่นี้แล้วเอาละแต่เรื่องข้อปฏิบัติพิธีกรรมก็จบเท่านี้ทีนี้พอเข้าปฏิบัติจริงเนี่ยบางสำนักท่านก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับข้อกำหนดในการอยู่ในที่ปฏิบัติอีกเช่นเป็นข้อห้ามหรือข้อบังคับอะไรต่างๆบางสำนักก็มีบางสำนักก็ไม่มีบางสำนักมีก็ไม่ได้เขียนไว้บอกเอาบางสำนักก็เขียนไว้อาตมาก็จะยกตัวอย่างเช่นบางสำนักเนี่ยท่านจะเขียนเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติระหว่างเข้าเจริญภาวนาไว้อย่างข้อห้ามก็อาจจะมีอย่างนี้บอกว่า1ห้ามหยุดพักการปฏิบัติเว้นแต่หลับหมายความว่าถ้าไม่หลับแล้วก็ไม่ได้ยังไม่ถึงเวลานอนก็ห้ามหยุดพักการปฏิบัติต้องปฏิบัติเช่นว่าจะเจริญวิปัสสนาใช้สติกำหนดอารมณ์ปัจจุบันตลอดเวลาอะไรทำนองนี้ทีนี้2ห้ามนอนหลับกลางวันกลางวันไม่ให้นอนแม้กลางคืนก็นอนให้น้อยเพียรพยายามให้มาก3ห้ามพูดกับคนภายนอกหรือว่าแม้ผู้ปฏิบัติด้วยกันก็ไม่ให้พูดเว้นแต่จำเป็นหรือก็นอกจากอาจารย์กรรมฐานของตนนั้นจำเป็นต้องพูดเพราะว่าเกี่ยวกับการที่จะได้ทราบคำแนะนำที่จะก้าวหน้าต่อไปในการปฏิบัติอย่างนี้ถ้าจำเป็นการพูดต้องพูดกับคนภายนอกหรือผู้ปฏิบัติด้วยกันก็ต้องพูดแต่น้อยโดยสำรวมต้องกำหนดใช้สติกำหนดเวลาพูดอันนี้จะใช้ในเรื่องของผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนานะกำหนดการพูดของตนเองใช่ว่ากำหนดเวลาการเคลื่อนไหวของลิ้นฝีปากก็ต้องใช้สติกำหนดการพูดนั้นแล้วก็4จะห้ามทำกิจเล็กๆน้อยๆที่ไม่จำเป็นเช่นการอ่านหนังสือเขียนหนังสือในบางสำนักก็ไม่ให้ทำแต่ว่าในการที่มาปฏิบัติอย่างเข้มข้นนี้เราก็ควรจะเป็นธรรมดาที่จะต้องตัดเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติโดยตรงออกไปเสียแล้วก็5ห้ามของเสพติดทุกชนิดอันนี้เป็นตัวอย่างบางสำนักก็อาจจะมีต่างออกไปเพิ่มขึ้นมาน้อยลงก็ได้ทีนี้ในแง่นอกจากข้อห้ามก็มีข้อที่เป็นฝ่ายด้านที่ต้องบังคับให้ทำหรือเป็นข้อปฏิบัติเช่นอย่างสำนักหนึ่งอย่างสำนักวัดเพลงวิปัสสนานี่ก็มีการบอกว่าให้ตั้งอยู่ในหลัก3ประการด้วยมี1อุปนิสัยะมาอยู่ปราศจากอาจารย์2อารักขะพยายามรักษากรรมฐานที่อาจารย์ให้3อุปนิพัทธะผูกจิตไว้ในการเจริญสติก็คือผูกจิตไว้ในกรรมฐานอันนี้ก็เป็นข้อที่ว่าสำนักนั้นๆท่านจะกำหนดขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นหลักทั่วไปเนี่ยท่านก็นำเอาหลักที่ดีงามมาเน้นทำให้เด่นชัดยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วก็ให้ดำเนินตามอปันนกะปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดพลาด3ประการก็มี1อินทรียสังวรการสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี้เวลารับรู้อารมณ์เห็นได้ยินเป็นต้นแล้วก็ให้รับรู้โดยแค่เห็นแค่ได้ยินตามที่เป็นจริงไม่ให้ความยินดียินร้ายเข้าครอบงำไม่ให้ความชอบชังเข้าครอบงำจิตก็สองโภชเนมัตตัญญุตตาความรู้จักประมาณในการบริโภครับประทานอาหารแต่พอดี พอให้เกื้อกูลต่อการปฏิบัติพอให้อยู่ผาสุกไม่มุ่งเห็นแก่อริดอร่อยแล้วก็กลับทำให้เป็นอันตรายการปฏิบัติไปได้เสียสุขภาพเป็นต้นแล้วก็สามชาคริยานุโยคแปลว่าการประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่หรือการประกอบความตื่นหมายความว่ามันประกอบความตื่นไม่เห็นการหลับการนอนมุ่งแต่ว่าจะชำระใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์จากกิเลสจากนิวรณ์ต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติบางสำนักท่านก็ยกมาเน้นไว้ซึ่งก็เป็นข้อปฏิบัติเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้การที่ยกมาเน้นก็ทำให้เรานำมาตื่นตนให้ปฏิบัติได้ผลดียิ่งขึ้นนี่ก็คือเรื่องต่างๆที่คิดว่าผู้เข้าปฏิบัติหรือว่าผู้เข้าเจริญภาวนาเนี่ยควรจะได้ทราบไว้ในเบื้องต้นแล้วก็นอกจากทราบไว้ว่าตนเองจะต้องรู้อะไรบ้างเป็นพื้นฐานจะทำอะไรแล้วก็ได้เข้าใจความหมายความมุ่งหมายของสิ่งเหล่านั้นด้วยอาตมาก็คิดว่าได้พูดอธิบายชี้แจงมาพอสมควรแก่เวลาแล้วคิดว่าท่านที่เข้าปฏิบัติก็คงจะได้มีความพร้อมพอสมควรก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งและขอให้ทุกท่านได้เจริญในการปฏิบัติมีความงอกงามในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะบรรลุจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือการทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ก็ขอคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองรักษาให้ทุกท่านได้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติโดยทั่วกันทุกท่านขอเจริญพร